صبر فرمودن خواجه مادر دختر را که غلام را زجر مکن. گفت خواجه صبر کن، با او بگو که از او بریم و بدهیمش به تو تا مگر این از دلش بیرون کنم. تو تماشا کن که دفعش چون کنم. تو دلش خوش کن، بگو میدان درست که حقیقت دختر ما جفت توست. ما ندانستیم ای خوش مشتری، چون که دانستیم تو اولاتری. آتش ما هم در این کانون ما، لیلیان ما و تو مجنون ما. تا خیال و فکر خوش بر وی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. گفت آن خاتون از این ننگ مهین، خود دهانم کی به جنبد اندرین. این چون این جاجی چه خایم بهر او، گو بمیران خائن ابلیس خوب. گفت خواجه نی مترس و دم دهش، تا رود علت از او زین لطف خوش. دفع او را دلبرا بر من نویس، هل که صحت یا بدان باریک ریس. چون بگفتان خسته را خاتون چنین، می نگنجید از تبختر بر زمین. زفت گشت و فربه و سرخ و شگفت، چون گل سرخ و هزاران شکر گفت. گهگهی می گفت ای خاتون من، که مبادا باشد این دستان و فن. خواجه جمعیت بکرد و دعوتی، که همی سازم فرج را وصلتی. تا جماعت اشوه بیدادند و گال، که فرج بادت مبارک این وصال. تا یقین تر شد فرج را آن سخن، علت از او رفت کل از بیخ و بن. بعد از آن اندر شب گردک به فن، امردی را بست حنا همچو زن. پرنگارش کرد ساعد چون عروس، پس نمودش ماکیان دادش خروس. مقنه و حله عروسان نکو، کنگ امرد را بپوشانید او. شم را هنگام خلوت زود کشت، ماند هندو با چنان کنگ درشت. هندویک فریاد می کرد و فقان، از برون نشنید کس از دف زنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. تا به روز آن هندویک را می فشارد، چون بود در پیش سگ انبان آرد. روز آوردن تاس و بوغ زفت، رسم دامادان فرج حمام رفت. رفت در حمام او رنجور جان، دل دریده همچو دلق تونیان. آمد از حمام در گردک فسوس، پیش او بنشست دختر چون عروس. مادرش آنجا نشسته پاسبان، که نباید کو کند روز امتحان. ساعتی در وی نظر کرد از عناد، آنگهان با هر دو دستش ده بداد. گفت کس را خود مبادا اتصال، با چوتو ناخوش عروس بدفعال. روز رویت روی خاتونان تر، چیز زشتت شب بتر از چیز خر. همچنان جمله نعیم این جهان، بس خوش است از دور پیش از امتحان. می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. گند پیر است او و از بس چاپلوس، خیش را جلوه کند چون نو عروس. هین مشو مغرور آن گلگونش، نوش نیشالوده او را مچش. صبر کن که صبر مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او.